Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz son peygamber Efendimizin vefatı. Geçen hafta konumuz veda hacıydı. Veda hacı. Niye veda etti? Veda hacinde Arefe günü Arafat'ta bir ayet-i kerime gelmişti. Bugün dininizi tamamladın diye ekmelti başlayan ayet geldi. Bu ayet-i kerime gelince dinimiz tamamlandı, mükemmel oldu diye sahabelerin çoğu sevinirken Hazreti Ubey Hazretleri bu ağlamıştı. Din tamamlandığına göre görevi de bitti diye. Ne yazık ki inşaatına doğru çıktı Hazreti Bekir'in adamları. Hac dönüşü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin üzerinde bir halsizlik başladı. Halsizlik başladı üzerinde. Sahabeler önce bunu pek umursamadılar. Yol yorgunluğuna yordular bunu. Tabi hacca gitti. En aşağı bir aylık yol o zamanlar. Gitme, gelme, hac görevleri bir ayı kapsıyor. Deveyle tabi gidilir çöllerde. Deveyle gelindi. Bunu yordular bunu. Yani bu bir hac yolculuğu diye bunu yorulandılar. Hac ayı Zilhicce ayıydı sonu. Sonra Muharrem ayı geliyor. Hem yılbaşıdır. Sonra Safer ayı geliyor. Safer ayı geliyor. Safer'in 26'sında Aleyhisselam Hazretleri bir ordu hazinesine emir verdi ordu. Şam'a doğru gitmek üzere. Bir imparatorluğu bir ordu hazırlamış Medine'ye saldırmak üzere. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rahatsız, bitkin, halsiz olduğu halde yine tabi cihatla ilgili cihatla o halde böyle ordu hazırlamaya başladı. Hatta Üsame de hatırı komuta edildi buna Peygamber tarafından böyle. Ertesi günü yani 20. sefer olmuş oluyor. Peygamberimizin rahatsızlığı bir de baş ağrısı vardı peygamberimize çoğu zamanda baş ağrısı. Yani peygamber hastalığı, yani peygamber baş ağrısı muhtemelen böyle. Peygamber hastalığı. Aleyhisselam Hazretleri'nin. Fakat bu defa ateş yükseldi, ateş yükseldi. Yükseldi ateş. Huma deniyor. Yani sıtma gibi bir hastalık böyle. Fakat çok ateş yükseldi Peygamberimizin. Artık yandı, her tarafı yandı. Peygamberimiz o durumda yine Hüsamet'in sancağı verdi. Hüsamet aldı sancağı. Medine dışında ordugahını kurdu. Yani asker doktorlar, gönüllü tabi. Her tane geliyorlar Medine dışından da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namazdan sonra mühim bir şey yoksa hesabına dönerdi. Herkese bakardı ve kısa da olsa bazen sohbet yapardı. Bazen uzun yapardı tabi. Fakat bu defa böyle hastalanınca hem baş ağrısı çok şiddetlendi, ateşi çok yükseldi, iştah her şey kesildi. Ezan okuyunca meşte geliyordu ama nasıl kıldırıp hemen çıkıp gidiyordu gene. Sahabede alışmışlardı Peygamberimizin sohbetine muhtemelenler. Peygamber, son peygamber dünyada, son peygamber. Aleyhisselam Hazretleri alışmış tabi sahabenin sohbetine. Yani peygamber sohbetinde bulunan kişi her şeye katlanabiliyor. Hicret, canından geçiyor, malından geçiyor, elattan geçiyor. Hiçbir şey gözü görmüyor. Peygamber sohbetinde ne var? İmanlar güçleniyor, kuvvetleniyor, ruhsal feyiz gıda alıyorlar, alışmışlar buna. Bir nevi manevi gıdaları başladı, kesinti var ama şimdi, olmamınca sohbet. El olsa tabi peygamber yine var mihrapta, namaz kıldırıyor. Fakat sesi de çıkmıyor tabi, hasi bir durumda. Şimdi tabi sahabe artık başları korkmaya şimdi, üzülmeye yani böyle. Ya peygambere bir şey olsa, bir şey olsa ne yaparız? Yani peygambersiz hayat olmaz geldi onlara, yaşanmaz. Dünya bitti onlar için. Çoğu işini gücü rahattı, böyle şaşkın şaşkın dolaşıyor sahabeler. Ne yapabilirler böyle? Her bir canını vermeye razı ama olmuyor tabii de, olmuyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Meşrede yine bir gün geldi. Öğleden önce, ezan önce geldi. Hazreti Ali Hazreti Fadıl. Hazreti Ali hem damadı hem amcaoğlu. Hazreti Fadıl bu da amcaoğlu. Abbas'ın oğlu bu da. İkisinin omuzuna yaslanıp peygamber minbere çıktı. Minber, kutbu okunan yer yani sağdaki. Minbere çıktı yaslanıp. Oturdu ama ayak durmadı. Oturdu. Ve mahşerde kul hakkından bahsetti, kul hakkından. Ve şöyle buyurdu. Eshabım bilmeden yanlışlıkla en iyisi hata ile eğer birinize vurduysam işte arkam gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa işte malım gelsin alsın. Aklına bir şey gelmesin sakın. Ne olur mahşere kalmasın bu. Yalvardı. Gelin burada helallaşalım burada. Ses çıkmadı. Ezan da oldu. İndi aşağı. Öğle namazını kıldırdı. Tekrar çıktı minbere. Aynı şeyi tekrar etti. Yalvardı. Bir de belki vurmuşsam gelsin ne olsun vur sırtıma vursun. Aslında zaten Hazreti Ükkâşe herhalde sesleri çıkıyor. Ükkâşe. Yani sahabenin büyüklerinden muhtemelen böyle. O çıktı. Ya Resulallah, sen devene bir gün hafif vuracakken bir kamçıyla ya da denekle benim sırtıma vurdun sen benim. Peki Ükkâşe gel vur sırtıma. Ama ya Resulallah, o zaman benim sırtım çıplaktı ama gömlem yoktu. Senin için gömlek var. Ben bunu gönlümü sıraya mı zaman buyurmazsam böyle. Tabi diğer sahabeler şaşırıyorlar böyle. Ükkâşe ne yapıyorsun? Gel bana vur Allah aşkına. Şu yalvarıyorlar. Yok. Peygamber Hazretleri sırtını sıva açtı muhtemelen. Hemen arkasına geldi. Öptü arkasında. Mühür vardı peygamber arkasında. Peygamberlik mühür deneyi böyle. Tam kalbimiz arasında arkasında böyle. Büyür vardı, yuvarlak şekilde vardı. Onu görmek için böyle yapmış böyle. Yarası, affet hakkı yarası Allah. Bunu görmek istiyordum, bunun için böyle yaptım. Biraz sonra tebessüm etti, herhalde hakkını. Biri çıktı, yarası Allah. Bir gün senden biri bir şey istedi, yoksul, fakir. Sende bir para yokmuş. Benden 3 dirhem ödünç aldın, ben verdin. Madem ki ille söyleyin diyorsun, söyleyin dedi böyle. Peygamber onun şeyini verdi. Orada Aleyhisselam Hazretleri döndü Uhud'a doğru. Uhud şey, dua, Uhud şehitlerine dua onlara böyle. Uhud şehitlerine dua etti Peygamber böyle. Onlara, Uhud şehitlerine muhtemelen böyle. Sonra şöyle buyurdu. Benden sonra dedi, Arap Yarımadası'nda müşrik kalmasın dedi muhtemelen böyle. Ona çıkarın oradan. Bir de gene elçilere iyi davranılır. Onlara barındırın, yedin işin onları iyi bunlara davranılır. Yeni elçilere. Çünkü gene elçiler dış ülkelerden Peygamberimizin konutluğunda çoğu İslam olurdu. Olurdu böylece. Peygamberimiz sonunda şunu söylüyor artık hesabına. Hesabım Allah Celle Celaluhu bir kulunu üstadla dünya arasında serbest bıraktı. Allah'a kavuşmak ile dünya kalmak arasında. Kul, yani kendini kasıyor. Kul, vuslatı, Allah'a kavuşmayı tercih etti böyle böyle. Tabi andı bunu sahabeler, ağlam başları sahabeler. Ya Peygamberimiz Mevlam muayyer kıldı, serbest kıldı. Mevlam ona. Buyurdu ona, Habibi Muhammed'im, istersen dünyada kal yaşa daha böyle. İstersen gel, sana aşıkım ben de gel bana. O zaman buyurdu Mevlam'a, kavuşayım sana Rabbim böyle buyurdu böyle. Tabi peygamber de yanıyor, aşkullah elmanı, aşkullah yanıyor böyle. Hesabını buyurdu, Allah'a emanet olun dedi onlara. Onlara indi oradan. Tabi sahabeler artık göz içerisinde sel oldu muhtemelen böyle, şaşkın oldular, dalgın oldular. Artık sahabeler için dünyalar bitti onların artık böyle. Madem Resulullah gidiyor, ne yapalım dünyayı böyle. Yani evliler yatakta bile yatamadılardı. Ne kadın ne erkek muhtemelen böyle. Yeme içmeden kesildiler, uykuları kaçtı. Hep meşri etrafında dolaşıyorlar şimdi böyle şaşkın şaşkın. Ama elden bir şey gelmedi. Yani on binler canını verecek. Ama elden bir şey gelmiyor tabi. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri tabi eşleri var daha başka, Ayşe Validemizden başka. İttifakla karar verdiler. Peygamber hastalanınca Ayşe evinde kalsın dediler. Hasta Ayşe evinde. Nerede onun evi, odası yani bu dönemler? Biliyorsun Ravza-i Mutahare denir. Ravza-i Mutahare. Yani Peygamber zamanındaki meşit orası, özü. Diğeri genişleme. Ramutahare. Önünü kıbleye verince mihrap var. Sağda minber var. Kutub okunayım var böyle. Solda Peygamber şu anda mezarı, kabri şerifi var işte. Orası Ayşe Validemiz odasıydı muhtemelen. Bir oda böyle. Oradan da meşte bir kapı açıldı böyle böyle. Yani hemen soldaki oda meşte bitişik bir duvar da var. Ayşe Validemiz'in odasıydı böylece. Peygamberimiz orada alındı, oraya alındı. Fakat artık Medine karardı muhteremden. Hayat durdu. Kimse işine gücüne bakamıyorlar. Şaşkınlar, dalgınlar. Kimse kimseyi görmüyor. Böyle bir hal oldu. Hazreti Abbas, Peygamber amcası geldi. Dedi ki, ya Resulallah, Peygamber yeğenine gelmeli. Eshab-ı kiram dedi, çok perişanlar. Üzgünler, mahzunlar, ne olur bir gel de mescide ona bir tesir et, biraz konuş yani böyle. Yine Hazreti Ali ile Hazreti Fadıl amcaoğulları Hazreti Abbas'la beraber Peygamber mescide geldi. Fakat minbere çıkamadı muhteremler. İlk basam oturdu beyanlar. İlk basam oturdu böyle, çıkamadı yukarı be. Oturdu oraya. Şöyle buyurdu, ey ümmetim, eshabım, benim için üzülüyormuşsunuz, öleceğim diye. Benden önce hangi peygamber ümmetinin ebedi kaldı ki ben kalayım burada böyle? Hangi peygamber ümmetinin ebedi kaldı ki ben kalayım burada? Ben de Mevlam aşıkım dedi böyle artık. Yani burada görevimi yaptım, artık Mevlam'a kavuşmak istiyorum böyle. Bu tabi farklı bir makam muhtemelen. Mevla kavuşma anlamı mesleği de başka böyle böyle. Böyle huzur denen bir şey. Devamlı aşkullah ile böyle o feyruhsal halini yaşama böyle. Peygamber burada öğüt verdi Ensar'a ve Muhacirine. Ensar Medine yerlisi. Onlara buyurdu. Size de gelen muhacire kanat açtınız, yardım ettiniz, malınızı paylaştınız. Muhacire öğüt ve Hazretleri. Sonra kaderle ilgili bazı sırları açtı Peygamber. Kaderle ilgili. Alem başı boş diye bunu terimler. Her şey ezeli takdir olmuş, vakitlenmiş, lehimiz yazılmış bunu terimler. Allah'ın takdiri neyse o olur vakti gelince. Şuna buyurdu, kim yarın ahirette benim havzu Kevser'in başında bana koşmak isterse eline diline sahip olsun, günahtan sakınsın. Eline diline sahip olsun, el dil sahip olsun, günahtan sakınsın. Ahiret aleminde havzu Kevser'in başında bana kavuşsun inşallah. Ve şöyle buyuruyor sonra, günah nimeti tahkir eder, günah. Kul günah işlerse nimeti değişir, bozulur. Nimet gider böyle. Kişi olsun, toplum olsun, devlet olsun muhtemelen. Devlet bile böyle. Bir azar, zulme kalkıp bir şeye kalkışırsa, hak yoluna saparsa, o devlette batmaya mahkum muhtemelen mahkumdur böyle. Yani ne süperler batmıştır böyle. Ve şuna buyurdu sonunda, eğer siz iyi olsanız, sizin de başınız öyle olur, iyi olur bana. Eğer halk kötü olsaydı buyurdu böyle, o zaman amir de, halk devletin başkanı da kötü olurdu muhtemelen böyle buyurdu böyle. Esselam'a da helallaştı, vedalaştı muhtemelenler. Yine Ali Fald'ın koluna girip evine gitti, odaya. Zaten hemen dedim, solda kapıdan girdi oradan böyle. Yine ezan okuyunca Hazreti Bilal Habeşi yine meşte geliyordu. Biraz geç geliyordu. Tabi sahabeler mescitte hep gözler kapıda. Solda yani kapı. Önlü mihraba kapı verince solda kapıdan gelecek böyle. Kapıda gözleri. Biraz böyle öne bakıp böyle yavaş yavaş yürürdü. Mihraba geçerdi. Farzı kıldırır, hemen kalkardı yine böyle. Üç gün ömrüne kaldı. Rebiyevvel, Perşembe 8. 8. Vefatı 12 Rebiyevvel'den hatırlıyorsunuz. Perşembe günü, Rebiyevvel 8. günü, sonra akşam namazına geldi. Akşam namazı geldi. Oturup kıldırı akşam namazına var. Oturup kıldırı böylece. Ne okudu akşam namazında? Sonra acaba ne okudu acaba? Bir gün Hazreti Abbas falan Hazretleri Peygamber vefatından sonra annesini ziyarete gitti evine. Annesi. Ümmül Fadıl dedi kendisine. Hazreti Abbas annesi ziyaretine gidiyor. Akşam oluyor. Hadi cemaat yapalım oğlum diyor annesi. Tabii onlar kadın da sahabeden, erkek de sahabeden bunlar. Onlar ibadette her şeyi en iyi yaparlardı böyle. Hadi yavrum oğlum cemaat yapalım. Peki anneciğim dedi, Hazreti Abla bin Abbas kâmet dedi, tekbir aldı. Fatiha'dan sonra Vel-i Mürsat'ı okudu. Vel-i Mürsat'ı onu okudu. Mürsel Sürü okudu böyle. Annesi arkadan hep ağladı. Artık bari sesli anlıyor hep. Durmadan hep ağladı böyle. Hazreti Abbas selam verdi. Döndü. Anneciğim niye ağlıyorsun? Ne oldu? Yavrum, Abdullah'ım dedi böyle. Resulü Aleyhisselam Hazretleri akşam namazında kıldırırken ben de o anda meşgidim akşam dedi böyle. Bunu okudu bunu böyle. Aklıma o geldi. Onun için alıyor burada muhtemelenler. Vermiş sıratı okumuşsun akşam namazında. Oturup kıldırdı böylece. Yatsı oldu, çıkamadı peygamberlerine. Baktılar bayağı vakit oldu. Hazreti Bilal Habeşi kapıya geldi. Ya Resulallah, es-salâ. Yani burada Ayşe'ye, validemize, Ayşe söyle, çıkamayacağım. Ayak atma halim yok. Ebu Bekir imam olsun. Ayşe Halimiz de Ebu Bekir'in kızı. Ya Resulallah, Ebu Bekir yerine babam namaz kıldıramaz. Senin gece mi senin mihrabına? Çok yufka yürekli babam dedi. Ömer namazı kılırsın. Hayır, öbür kılırsın. Böyle. Hazreti Bekir'e haber verildi. Hazreti Bekir yasayı kıldırdı. Ama yine sahabeler yasaya çıkamadı ama yani sabah gelir ümidiyle öyle oldu. Hazreti Bilal Habeşi. Bilal Habeşi, yani Habeşi Bilal. Onun farklı bir konumu var sahabe içerisinde. Köleydi. Çok işkence gördü artık böyle. Yani artık son nefeslerinde belki de Hazreti kurtardı. Onu satın aldı sahibinden, müşrikten. Hazreti Bilal Habeşi evlenmedi, çoluk çocuğu olmadı, iş güç yapmadı. Buğsa yedi, bulmasa sabretti, aç yattı çok geceler, çok aç yattı. Baygın yattı çok aç geceler. Ama hep Peygamberimiz yanında ayrılmadı. Hep muhtemelen böyle. Geceleri bile dolaşıyor, Peygamberimiz etrafında dolaşıyor geceleri böyle. Peygamberimiz evinde yoktu lavabo muhtemelen evinde. Yoktu lavabo. Peygamberimiz gece kalktı mı, alırdı ip cihazını, dışı çıkar, aptardı böyle böyle. Hadi ben koşup gelirdi, yardım etmeye muhtemelen. Yani Resulullah bir defa da göreyim diye muhtemelen böyle. Duramazdı görmeden, hep beraberdi. Tabii diğer sahabelerin evleri var, eşleri var, çocukları var, işleri var, nispeten bir oyalanma oluyor. Hazreti Bilal işte bir Resulullah var onun var. Onu her şey Resulullah. Bilmiyor başka bir şey. O gece uyuyamadı Hazreti Bilal işte. Medine dıştan çıktı, içeri girdi, oraya, buraya. Ay, Resulullah yasaya gelemedi. Hastalığı da bayağı ağır, ateşi yüksek, başı çok ağrıyor. Dayanamadı. Sabah ezanını erkence okudu. Bu erken okudu ezanını. Ezanını okudu ama çok acıklı okudu ezanı böyle. Böyle gayet acıklı, hüzünlü bir ezan okudu. Medine halkı acaba Resulullah bir şey mi oldu okunmasından? Böyle bir endişe oldu onlara da. Tabii sünnetler kılırlar, toplanırlar mescitte, hepsi mescitte. Gözler kapıda Resulullah bekliyorlar. Ah Resulullah gelse de namaz kılırsa mihrapta. Hadi Bekir Sıddıkiyet makamında muhteremler. Yani hesabın en üstünü, evladan milyon kat üstün. Ama bir Resulullah var, Hatem-i Enbiya var, bir peygamber var. Onun yanında güneş yanında yıldızlar görünmüyor bile. Yani çıktığımızda görünmüyorlar durduğu yerde. Var ama görünmüyorlar böyle. Bilal Habeşi yine gitti kapıya. Yavaş, ya Resulallah, es-salah namaz derken yine Peygamber buyurdu. Hazreti Ayşe Alemimize gelemeyeceğini evi kılırsın diye. O anda artık Bilal Habeşi bittim ortadan böyle. Artık dayanma gücü kalmadı böyle. Dayanma gücü kalmadı. Orada sanki çökecek orada. Gözü doldu, işi doldu, kalbi doldu böyle. Hüzünlendi böyle, yandı böyle. Meşte geldi. Herkese bakıyorlar, Resulullah gelmedi, biraz yalnız geldi böyle. Acaba bir haber mi var, ona bakıyor, herkese bakıyorlar. Hiç konuşamadı, kimseye bakmadı. Hazreti Bekir yanına geldi, işaretle böyle. Mihrabı geçmedi, o kadar, konuşamadı. Tabii durumu anladı sahabeler de, Resulullah gene gelemez, ağır durumu demek ki böyle. Hazreti Bekir bu seferde çok duygulandı sabah namazına. Mihraba geçti. Sesli okuması gerekiyor. Resulullah'ın durduğu yer, mihrap, boş. Resulullah yok orada böyle. Boş. O nur-u Muhammed yok orada böyle. O feyiz, güneş saçan nur yok orada böyle. Hazreti Bekir tekbir aldı ama bir türlü okuyan başlamıyor. Bir türlü Fatiha'ya başlamıyor böyle. Tıkandı. Allah'ın başladı. Ama namaz farz. Kılmaları lazım. okuması lazım. Artık yine zorladı. Elhamdülillah Rabbil Alemin dedi. Başladı sessiz alama muhtemelen. Tabi bütün sahabeler ağlaştılar. Böyle ağlaya ağlaya o gün sabah namazını kıldılar. Hazreti Ebubekir Sıddık Peygamberimiz hayattayken 3 gün namaz kılırdı. 2 vakit de fazla. 17 vakit. Yani perşembe günü yatsı namazını kılırdı. Ondan sonra cuma, cumartesi, pazar 3 gün 15 vakit. Pazar sabahı sabah namazını kılırdı. 17 vakit oluyor. Peygamber hayattayken Hazreti Ebubekir bunları kılırdı muhtemelen. Onuncu günü Rebiül Ayn'dir. Rebiül 10. günü cumartesi idi o günü. Yani Peygamber cumartesi çıkamadı o günü terler. Son cumaya çıkamadı Aleyhisselam Hazretleri. 10 Rebiül evvel cumartesi Cebrail Aleyhisselam geldi Resulullah'a dolaşmaya şimdi. Cebrail Aleyhisselam ağladı. Ya Resulallah artık vahiy kime getireceğim? Sen son peygamberdin. Kaç yüz bin yıldan beri peygamber vahiy getiriyorum ya Resulallah. Artık vahiy kime getireceğim diye ağladı. Peygamber halini hatırını sordu. Rabbine selam getirdi. Dolaştı gitti. Ertesi günü 11 Rebiül evvel pazar günü olmuş oluyor. Yine geldi muhtemelen böyle. Yine ziyarete gireceğim Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber arasında bir nevi bir kardeşlik vardı aralarında. Birbirini çok severdi birbirlerini. Çok severdi birbirlerini. Arada bir manevi kardeşlik vardı aralarında. Pazar da geldi. Pazartesi günü erkenden, seher vaktinde 12 Rebi evvel. Pazartesi yani Peygamber'in son günü dünyada. Siyer vaktinde Peygamberimize bir sağlık verildi. Sıhhat verildi böyle. Buna ölüm sağlığı denir. Ölüm sağlığı böyle. Biraz daha ben ki şu anda bir hal vereceğim. Peygamber Fatih Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalkacak. Mescid gidecek kadar bir hali var. Yavaşça kalktı. Abdestini aldı. Hemen tabii kapıdan meşride, yani sol taraf meşride kaptan baktı. Hazreti Bekir mihrapta. Hüzünlü hüzünlü böyle, mahzun mahzun boyun bükük okuyor. Bütün peygamberin o sevgili sahabeleri boynuna bükmüşler. Birer yetim gibi el bağlamışlar. Hazreti Bekir imam uymuşlar. O Kur'an dinliyorlar. Peygamber buna çok duygulu Aleyhisselam Hazretleri baktı. Yani böyle bir sahabelerim var benim böyle buyuruyor böyle. Saf saf olmuş Allah yolunda el bağlamışlar böyle. Namaz kılıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen olduğu oturarak Ebu Bekir'e uyudu. Son namazını kıldı orada sabah namazını. Peygamber son namazı o gün sabah namazı oldu. Oturdu yerden. Hazreti Bekir'e uyarak onu kıldı. Peygamber tabi yakında onları gördüler geldiğini. Onlara bir can geldi. Sanki yeni ruh vermiş onlara yanındakilere. Selamdan sonra diğer sahabeler gördüler. Birbirine işaret ettiler. Resulullah geldi. Diye meşte bir can hayat geldi meşte sanki. Hava değişti. Atmosfer değişti meşte. Bir sevinç oldu. Yani sahabeler de artık Resulullah iyileşi açılıyor gibi. Onlara bir sevinç, ümit geldi onlara. Yalnız tabi oradan yine konuşamadı. Namazdan sonra eve gitti. Artık ölüm yatağına uzanmadı. O gün Üsame geldi. Ordunun komutanı diye Hazreti Üsame. Ordu hazır, yani çıkalım mı diye izin almaya Peygamberimizden. Yalnız yattığı yerden çok yavaşça ona Barakallah git dedi. El kaldırdı iki elini. Dua etti ona. Allah zafer versin, yardım etsin derdi de etti. Onun işareti başlarında artık yola çık. Hisse bile çıktı dedi böyle. O gittikten sonra Peygamber de tekrar ağırlaştı tekrar muhtemelen. Artık ölüm hastalığı artık geldi. Hazreti Ümmü Eymen var. Ümmü Eymen. Üsame'nin annesi oluyor. Hazreti Zeyd'in hanımı. Hazreti Zeyd Peygamberimizin kölesiydi. Daha Peygamber önce. Peygamber bunu adat etti. Hür bıraktı. Sebep bıraktı böyle şey. İstesen de dön git memleketine, sen burada kal. Burada kalacağım dedi. Kaldı muhtemelen. Hazreti Ümmü Eymen. Bu da Peygamberimizin babasından kalan bir köle cariydi böyle. Fakat Peygamberimiz bu büyüttü. Hazreti Ümmü Eymen, annesi ölünce muhtemelen. Bu büyüttü. Peygamberimiz çok severdi Hazreti Ümmü Eymen'i böyle. Bir gün buyurdu Peygamberimiz, eshabına kim cenneti kalan istiyorsa Ümmü Eymen'i alsın buyurdu. Zeyd, ben alayım da yapsaydı beni, onunla evlendi. Ondan Üslami oldu. Üslami Peygamber, çok seviyordum Peygamber Üslami Aleyhi Hazretleri'nde. Ümmü Eymen, uyanık kadın, cennetli kadın, Peygamberimizin buyurduğu, arsanız buyurduğu gibi, oğluna haber gönderdi, oğlu Üslami'ye, oğluna oğlu haber gönderdi. Oğluma söyleyin, sefere çıkmasın, Resulullah durumu ağır. Tam o da hareket emrini vermiş, develere bilmişler, harekete tam başlıyorlar, koşarak gitti, haberci gitti. Üslami annesinin şeyini tebliğ ettiğini böyle, hemen atla indi bunlar birkaç kişi, Hazreti Ömer falan beraber koşarak geldiler. Peygamber Hazretleri Fatıma'yı çağırdı, kızı Fatıma. O da yakın evi oraya. Tabi devamlı bir ara durmuyorlar. Evde genelde Peygamber'in zevceleri ve Ümmü Eymen Hazretleri bunlar. Fatıma anamıza girip çıkıyor durmadan tabi. Tekrar Peygamber Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Kızını işaretle çağırdı, onu çağırdı böylece. Hazreti Fatıma annemi Radhan Hazretleri Resulullah babasını öyle o gün çok bitkin artık ağır görünce ah edip ağladı. Babasının boynu el bağladı. Sarıldı böyle. Ölmesen senin için bir öleyim dedi böyle. Ben sana kurban olayım dedi muhtemelen. Babasına böyle ağlama başladı. Boynuna sarıldı. Tabii hem babası hem Resulullah peygamber muhtemelenler. Onun diğerlerinden farklı bir özelliği var. Bir babalık var. Bir de peygamber Resulullah'a böyle. Peygamber yavaşça kızım Fatıma'm ağlama. Bütün gökte melekler ağlamana dayanamıyorlar bu muhtemelenler. Gökte melekler senin ağlamana dayanamıyorlar. Melek iş yanıyor melekler. Ağlama kızım böyle buyurdu. O anda gök kapı açılmış muhtemelenler. Bütün melekler son peygambere bakıyorlar muhtemelen. Son peygamber. Ama Allah Rabbül Alemin muhtemelen. Ya, melek de olsa o da bir mahluk. O da bir varlık. Onun da bir başı sonu var onların da böyle. Ancak ebedi hayır koyumu Allah Celle Celaluhu. O da mülkler maliki. Mevlam. Sonra Peygamber Hazretleri iki torunu çağırdı. Hasan Hüseyin'i böyle. Onlar böyle sıvazı onlara, duat onlara. Tabi Fatıma anamız da böyle artık duruyor. Ağlama deyince sustu biraz. İşaret etti kızına. Yaklaş diye. Yaklaştı. Kulağını verdi. Kulağına peygamber bir şey söyledi. Gizlice ama söyledi böyle. Hazreti Fatıma validemiz peygamber bitince oturdu. Ağlama başladı. Biraz sonra yine babası peygamber işaret etti. Gel kızın dedi. Yine kulak verdi. Kulağına bir şey söyledi. Gizlice. Bu da bayağı gülümsedi, tebessüm etti, sevindi. Hazreti Ayşe validemiz sordu. Ya Fatıma, baban sana önce bir şey söyledi, ağladın. Sana bir şey söyledi, sevindin. Ne söyledi sana? O babanın Resulullah'ın bir sırrı, ona veremem dedi. Veremem dedi böyle. Ancak Peygamberimizden sonra yine Ayşe Validemiz bunun üzerine çok durmuş, merak etmek buna. Bir gün sordu. Dedi ki, ya Fatıma, bak dedi, anlık hakkım var benim sende. Helatma bunu sana dedi. Onu bana söylemezsen dedi böyle. Şimdi söyleyeyim buyurdu. İlk de babam bunu söyledi bana dedi böyle. Kızım Fatıma bana üzülme. Bu benim bugün dünyadaki son sıkıntım bu. Son böyle. Ecel terleri, ecel rahatsızlığı. Dünyadaki benim son rahatsızlığım bu böyle. Artık benim bu son bunlar bitiyor. Rabbime kavuşacağım. Artık bitiyor bunlar böylece. O zaman da ağladım dedi böyle. Yine beni çağırdı. Şöyle de bana buyurdu. Kızım yakında sen bana kavuşacaksın dedi böyle. İlk sen bana ehli bekliyorsun, kavuşacaksın böyle. Ben o zaman sevindim dedi, babama kavuşacağım diye. O da ölecek yakında yani böyle. 6 ay yaşında kırılmadı. Huşuk vakti oldu muhteremler. Hazreti Cebrail Aleyhisselam yine geldi, Cebrail Aleyhisselam. Peygamberimize selam verdi. Mevlam selamını sundu. Halatını sordu. Dedi ki, ya Resulallah, Azrail Aleyhisselam da geldi. Ama dışarıda kapıda bekliyor. İzin verirsen gelecek. Gelsin. Geldi, selam verdi. Azrail Aleyhisselam tabi çok Peygamberimize hayal ediyor. İki büktüm oldu böyle. Sordu Peygamber, ya Azrail ziyarete niye geldin? Dedi ki, ya Resulallah, bana Rabbim emir verdi. Eğer İstersen dünyada da yaşayacaksın. Öyle burada böyle. Kimseye Rabbim izin vermedi senden önce böyle. Sana böyle izin verdi. İstersen daha dünyada yaşayacaksın. İstersen Rabbine seni kavuşturacağım. Nasıl öyle olacak böyle? Peygamber Cebrail'e baktı. Kardeşlik ona böyle. Ne dersin gibi? Buyurdu ki ya Resulallah, bütün gökteki melekler sana aşıklar böyle. Arş ve cennetteki melek huriler hazırlandılar böyle. Resulullah geliyor, ama bize geliyor. Artık aramız olacak zaten böyle böyle. Rabbim sana aşık, muaşık. Sen bilirsin ya Resulallah. O zaman buyurdu, ya Azrail, gel yap dedi görevini de benim teremler. Azrail Aleyhisselam Hazretleri tabi en zor hayatına bir görevi. Allah'ın hatı enbiyanın ruhunu almak böyle. Ondan daha üstün. Her aşağıdan tabi kendisinden de. Artık eline geldiği kadar canı yakmadan en zor şekilde derken Peygamber'in yüzünde ölüm alametleri belirmeye başladı muhtemelen Peygamber'in böyle. O arada Hazreti Abdurrahman geldi, Ebu Bekir oğlu. Ayşe Validemizin kardeşi, erkek kardeşi. Elinde bir misaf varmış. Peygamber artık ölüm halinde bu çekiliyor. Misafı görünce misafı baktı Peygamber. Sol Ayşe Validemiz, istiyor musun? İstiyorum buyur böyle. Aldı kardeşini Abdurrahman'da misafı. Peygamber sana verdi. Fakat sert geldi Peygamberimizin anında, çiğneyemedi Peygamberimizin böyle. Ayşe'mizin aldı, kendi ağzına böyle elde dişlerini yumuşattı, onu verdi. Peygamber'in ağzını aldı, biraz dişleri hafif dokundurup ağzına. Ayşe'mizin şöyle diyor, sonra da muhterem dedi, böyle buyurdu. Resulullah'ın tükürüğüyle, benim tükürüğüm birbirine karıştı son anda böyle. Resulullah'ın tükürüğü, tabi bir Resul şey böyle. Karıştı buyurdu. Peygamberimizin yüzü önce zaten nurdu, daha nurlandı ve sarardı muhtemelen. O da nurlandı, o da nur kesildi o da. Peygamberimizin yüzü bambaşka bir nur oldu böyle muhtemelen. Sarı, sarı nur oldu. Alnından Peygamberimizin ter geldi, inci taneleri gibi böyle. Yani öyle terlem değil ama akma değil böyle. Öyle kalıyor böyle. Teker teker böyle alnından inci taneleri gibi terler gelmeye başladı böyle. Alnında Aleyhisselam Hazretleri'nin. Tabi orada Peygamber Muhterem Aleyhisselam Hazretleri'nin şöyle bir başı hafif bir Hazreti Ayşe'nin anında kucağındaydı Muhterem böyle. Böyle. Yani Hazreti böyle hafif başı böyle sağa döndü. Hazreti Aleyhisselam ruhu pakini aldı. Tabi göklere götürdü Muhteremler. Artık gökler sevinçli amandı böyle. Nasıl ki Mekke hicretinde Mekkeliler kovalıyorlar öldürmek için Medine halkına kucak açtılar. O gün Medine'ye bayram olmuştu. Şimdi de gökten bayram oluyor göklerde muhtemelen. Bütün melekler ruhu Resulullah'ı Hatim-i Enbiya ruhunu böyle karşılama bütün huriler, melekler hepsi. Şimdi yanında bulunan Ezvacı Tahirat, yani zevceleri, Ümmü Eymen, Fatıma Hanım böylece, Resulullah acaba ne oldu acaba? Böyle birden bir sakinleşti. Yüzünde bir ölüm alameti yok ama, yalnız nur yüzü, alnında ter var, hafif başlı sağa çarptı. Acaba uyuyor mu, öldü mü? Bilmiyorlar. Hazreti Ümmü Eymen buyurdu muhteremler. Dedi ki, ya Ayşe, sırtındaki mühre bak, nübüvvet mühre bak, peygamber mühre bak sırtına böyle. Duruyor mu? Baktı, durmuyor. O zaman dedi, Mevla korktu da böyle. Kabul dedi. Öldüğünü tabi anlayınca artık tutamadı kimse kendisini, ağlamaya başladılar. Kızı Fatıma validemiz, Hazreti Ümmü Eymen, Ayşe validemiz, diğer bütün Ezvede Tahirat, ağlamaya başladılar. Onların ağlama sesini dışarıdaki de duyuyor sahabeler. Zaten sahabeler dışarıda böyle. Kimi mescitte, kimi evin önünde, etrafında duyuyorlar. Bunu duyunca bütün sahabe ağlamaya başladı sahabelerde. Bir anda tabii acı haber Medine'ye yayıldı. Artık kimse kalamadı muhtemelen. Anne yavrusunu kucağında sevmesine bıraktı, gözü görmüyordu adam. Nefsi nefsi oldu böyle, sanki mahşer gibi oldu böyle. Ki annesi genç kadın kucağını çıkıyor, emzirirken çocuğu görmüyordu, onu bıraktı. Yaşlı, genç, hasta, kötürüm, ne varsa erkek kadın yola döküldüler böyle. Resulullah öldü mü derdi böyle. Bir dolarda ordu, kaç bin kişi varsa onlar birer Medine'ye girince artık Medine karışmadır. Kaos, kargaşa, kimse olduğunu bilmiyor böyle. Kimse bilmiyor, kimse kimseyi tanımıyor. Bir dolarda hava karardı böyle. O ya hava bir karardı. Yani hiç bulut yok ki hava birden böyle karardı. Sanki akşam üzeri gibi oldu. Hava da karardı. Öğleden önce oluyor bu olay. Hava da karardı. Kimse kimseyi görmüyor onlar. Hastalığın dili tutuldu. Hastalığın Osman dili tutuldu muhteremler. Konuşamıyor. Ona bir şey soracaklar. Ne oldu derken dili tutuldu. Çöktü kaldı bir yere. Hastalığı ayakta duramadı. Çöktü duvara yaslandı. Baş iki elini avucunu aldı. Durmadan ağlıyor. Hüngür ağlıyor muhterem böyle. Böyle sahabeler kim orada, kimi burada, kim ağlıyor, kim şabı, kime merak ediyor, ne oldu, ne ediyor. Resulullah ölür mü? Bir türlü bunu kabullenemiyorlar. Artık perişan bir halde böyle. Kimse kimseye gözü görmüyorlar. Hazreti Ömer çekti kılıcını. Kim dedi öldürse Resulullah onun başını keserim de Hazreti Ömer. Hazreti Ömer artık kendini kaybetti. Kendini kaybetti böyle. Şoka girdi. Resulullah ölümünü kabullenemiyor bir türlü böyle. İşini bunu sindiremiyor böyle. Onun hayatı olmaz böyle. Çekti kılıcını. Vallahi dedi ki onun başını keserim dedi. Kim öderse Resulullah verirdi böyle. Şahut tabi perişan halde böyle. Kimse ne yapacağını bilemiyorlar. Hazreti Sıddık Hazretleri olan da evine bir şey almaya gitmiş. Yani evde işi varmış. Tabi haber ona gitti. Hemen koşa koşa geldi. Herkes ona bakıyorlar. Ama kimseye bakmadı. Kimse konuşmadı. Gözlerinin yaşları sakalına damlıyor yaşlarından böyle. Doğru eve geldi. O işe girdi. Neden? Kızı Ayşe'nin olduğu için eve geldi. Diğer Ezra Tahirat per çektiler. Peygamber Hazretleri yatırılmış divanında yerde yüzünü örtmüşler. Örtmüşler. Kimse de bir şey soramadı. Peygamber yüzündeki örtüyü aldı, baktı, eğildi, alnından öptü, tekrar alnından öptü, tekrar alnından öptü. Yaşlar gözden akıyorlar. Ya Resulallah, anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Hepimiz sana canımız vermeye hazırız. Amela böyle dilemiş diye böyle ağlama başladı. İlk imadını oydu erkeklerden muhteremler. Ama peygamber doyamamış muhteremler. Sana doyamadım ya Resulallah böyle. Ağladı ama aklına geldi. Bu iş anlamakta olmaz. Dışarıda kaos var, kargaşa var dışarıda böyle. Kimse ne yapacağını bilemiyorlar. Derede başsız kalmış. Kim ne olacağı bilemiyorlar. Ortada karışacak. Ancak bu, ona bu görev verilmiş olan manen yani. Ona Rabbim bu gücü verdi. İçi dışı yandı halde böyle. Halsi kaldığı halde kendimi toparladı. Dışarı çıktı. Herkese ona bakıyor işte böyle. İçine çıktı işi ona herkese bakıyorlar. Ne yapacak? Çıktı biraz yükseğe bir yere, okudu. Peygamber ancak Muhammed peygamberdir. İlla Resul kad halet min kabli Resul ayet okumu böyle. Peygamber Muhammed ancak Resul de peygamberdir. Onda hep peygamber geldiler, geçtiler. Hazreti Ömer o anda sanki hiç bu ayetini duymamış gibi böyle. O anda ilk duyar gibi Hazreti Ömer böyle, sanki bir şoktan çıkar gibi oldu, kendine gelir gibi oldu, Peygamber öldü, inandı ona derler. İnandı ama düştü, bayıldı ona derler. Yıldı kaldı derler Hazreti Ömer böyle. Düştü, bayıldı, oraya kaldı orada. O gün halife seçimi yapıldı hemen çok acele, yani devlet başsızı kalmasın diye. Zaten Roma devleti saldıracak, başkan saldıracaklar, münafıklar var, işleri var tabii, kargaşa var. Bir idareci lazım bunlara. Hazreti Bekir, Halife seçildi Hazretleri. Ertesi günü, salı günü. Salı günü, artık Peygamberimizin işte defini uğraşacaklar böylece. Ama elleri varmıyor muhtemelen böyle. Elleri varmıyor muhtemelen böyle. Resulullah'ı, yani toprağın elleri varmıyor sahabelere böyle. Peygamberimize sormuşlar daha önceden, seni kim yıkasın ya Resulallah? Burada Ehl-i Beyt'in yakın olanları, yani akrabın yakın olanları buyurmuşlar böylece, yıkasın, onu endiştirmezler ama demiş Aleyhisselam Hazretleri. En yakın amcası, Hazreti Abbas hayatta, Hazreti Ali, Hazreti Abbas'ın oğulları vardı en yakınları o anda Peygamberimize böylece. Toplumun sahabeler şimdi bir araya geldiler. Şimdi önce bir karar. Acaba Resulullah'ı nereye defin edelim? Mezar nereye akarsınız mezarı şimdi? İlk defa sahabeler kendine karar verecekler. Onlara ver, kolay et. Hemen Resulullah tabi vahiy geliyor icabında. Oluyor böylece. Şimdi onlara kaldı karar. Acaba nereye defin edelim Resulullah'ı böyle? Bir kısmı derler, bir kısmı meşritte gömelim. Bir kısmı Kabe'yi gömelim. Bir kısmı İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gömelim. El Ali kentine. Bir kısmı yine Bakü'ye gömelim böyle. Fikri beyan ediyorlar. Hazreti Sıddık Hazretleri buyurdu ki ben Resulullah'ın hayattakini işittim. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam buyurdu böyle. Allah Celal Celaluhu bir peygamberin istiyorsa definini orada canına olur. Adı şey böyle buyurdu. O zaman tamam ederler böyle. Peygamberimizin vefat ettiği yeri oraya mezar yapacaklar derler. Orada. Peygamberimizin az evvel dediğim odasını muhteremler böyle. Önünü kıbleye verince sol tarafta böyle. Peygamberimizin yattığı yatak da kıble tarafında en köşeydi böyle. Köşeydi böyle. Oradaydı. Uzun namazına. Yani Peygamberimiz yatınca yüzü kıbleye girdi bastı böyle. Bir divan orada böyle, bir divan. Tahtadan tabi böyle. Onu da Peygamberimiz hediye etmişti. Hüseyin Hazretleri hediye etmişti kendisine. Tahtadan. Yatak var üzerinde. Yatan da kılıfı meşin, deri. Deri muhteremler. İşte hurma lifleri işledim böyle. Yani gün falan işledim böyle. Hurma lifleri, yani gayet sert bir yatak, deri. O kadar. Derler ki, ya Ayşe, Rüstü'ne buraya bir necesi, onun odası tabii. Yatağı alıp buradan, yardım ettiler, yatağı toplaştılar böyle. Divanı çektiler kenarıya. Şimdi yıkanacak. Nasıl yıkayacak Kur'an Peygamber böyle. Yani elleri var mı bir türlü böyle. Gözler yaşlı, hepsini böyle. Öyle konuşamıyorlar, sükut halinde. Sanki sağır dirisi gibi olmuşlar sahabeler. Ne konuşan duyuyorlar, ne kendi konuşabiliyorlar. Elleri varmıyor ama yapmaları da lazım. Görevleri de bu. Şimdi sıra geldi yıkamaya. Hayır, bunu nasıl yıkayalım Peygamberimizin bedenini? Yani gömleğini falan çıkaralım mı diğer şeyler gibi? Peygamberimiz şöyle buyurmuş anasını buyurmuştu hayattayken. Beni yıkarken benim gömleğimi çıkarmayınız. Kim benim edeplerimi görürse, görürse, yani kazam ile görürse, kazam ile görürse gözlerime kör olur bunu muhtemelen böyle. O anda bir uyku geldi bunlara, bir daldılar, bir ses geldi. Kızıl Arslan sesi deniyor buna, Resulullah gömleğinin altına yıkayınız diye böyle. Bunun üzerine öyle karar verildi. Üç defa yıkandı, biri saf suyla, temiz suyla, yanık suyla böyle. Hastayı yıkadı muhteremler. Hazreti Fadıl o gömleğini kaldırıyor böylece. Kaldırıyordu. Üsame ile Şükran. Üsame Zeyd'in Ümmeyme'nin oğlu yani komutan dediğim böyle. Şükran da Peygamber azatlı kölesi. Azatlı kölesi Peygamberimizin. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri muhteremler eline böyle bir ganimetle falan bir para geçince hemen bir köle alır, sat alır bir köle böyle. Onu birkaç yanında bulundururdu. Ondan sonra azat ederdi. Serbestlenip git derdi böyle. Gitmez derdi ama kaldı muhtemelen böyle. Kim bilir oradan ki böyle Resulullah'tan böyle. Bu Şükran da Peygamberimizin azat kölesi muhteremler. İki kişi su döküyorlar. Üslami Şükran. Hastalığı yıkıyor. Hazreti Fadıl gömlenin bile hafif kaldırıyor. Hazreti altından yıkıyor. Hazreti Üslam'a, Hazreti Şükran su döküyorlar. Hazreti Abbas'ın olduğu kusem de Peygamber çeviriyorlar böyle. Aa, Peygamber kendi dönüyormuş anlattı böyle. Dönüyor. Sahabeden dediler ki, Ensar'dan, Medine yerlisinden, Allah aşkına bize buna bir görev veriniz, yalvardılar. Evet bin Havl denen kişi, Bedir Harbi'nde bulunan gazilerden, onunla kabul ettiler. O karışmadı, yalnız bulundu orada böyle. Orada bulundu muhtemelenler. Önce suyla yıkadılar, ikisi de sidir ağacın yaprağına karıştılar suya. Sidir ağacı vardı, Medine'de olur bu ağacı, Mekke'de olur böyle. Sidir ağacı, yaprakları zeytin ağacına benzer aşağıya dökmez, kışında yaprağını dökmez, zeytin ağacının yaprakları benzer. Güzel koku verir, temiz koku verir. Bir de onun özelliği mikrop öldürücü, antiseptik özelliği var. O sidir ağacının yapraklarının. Onu karıştırıp yıkadılar. Üstüne sele bir de kafir karıştılar suya. Onu yıkadılar, üst sefer yıkadılar. Peygamber buyurmuş Hazreti Ali'ye bir gün, Aleyhisselam'ın hayattayken buyurmuş daha önceden bir gün, ya Ali, sen beni yıkarken göz çukurunda, göbek çukurunda biriken su iç. Allah sana o anda ilim verecek. Büyük ilim verecek. Peygamber ilim verecek böyle böyle böyle. Hazreti bunu hatırladı muhteremler. Üçünü yıkadan sonra Peygamber bir göz çukurunda bir az bir su birikti damla böyle. Bir de göbek çukurunda Hazreti ona güzel şey emdi muhteremler böyle. O anda kendini başka halde buldu kendisini böyle. O anda böyle. Öyle buldu kendisini. Sıra geldi şimdi mezarın kazılmasına. O zaman O dönemde Medine'de iki kişi varmışlar mezar kazan. Allah için yapılan böyle. Biri Ebu Ubeyde Hazretleri, Aşrı Mübeşşer'den, muhacirinden böyle. O mezarları şak denen, düz kazanmıştı. Bizim buradaki gibi. Bir de Ebu Talha vardı. Enes'le Medine'den. O da laht usulü, laht diyorlar böyle. Düz kazılır, kıbrı tarafından alttan bir yer açılır, içine konur, kerpiçe kapanır muhteremle. Laht denir böylece. Hazreti Abbas, amcası, o baş orada böyle, amca olduğu için. İkisi haber gönderdi gece. Haber ikisini gönderdi. Dedi ki, hangisi önce gelse ona kazdıralım. Hatta Ebu Talha geldi. Hazreti Enes'in övü babası oluyor bu manzumada böyle. Ebu Talha geldi. Peygamber'in çok sevdiği kişiydi kendisi de. O geldi, laht usulü kazıldı. Yani düz dikdörtgen kazıldı. Kıbrı tarafından, altından sıcağa kadar bir açılıyor böyle. Medine yapılıyor, hal Medine muhtemelen böyle. Yine görmüşler Medine mezarı böyle. İçine konuluyor böyle. Kerpiç konuluyor böyle. Tahta kullanmazlar tahta, kerpiç kullanırlar orada. Peygamber buyurmuştu hayattayken cenaze namazı için. Beni kefenleyin, ondan sonra sedirim üzerine koyunuz, dışarı çıkınız. Kimse kalma odada böyle. Önce beni Rabbime bırakınız. Rabbim bana rahmet, nazar çek Rabbim rahmetiyle. Rabbimin rahmetine beni bırakın bir an böyle. Sonra Cebrail aleyhisselam, Mikail İsa aleyhisselam, diğer millete gelecek namazı beni kılacaklar. Sonra sıkılır bu namazdan böyle. Ama cemaat yapmak yok mu? Tek tek kılacak böyle. Herkese kılacak kılacak böyle o derler. Yani yıkandı. Salı günü gece yarısından sonra bitti ama yıkama işi. Elleri var mı yıkandı? Gözler yaşlı, hüzünlü. Gece yarısından sonra yıkama işi bitti. Mezar kazıldı. Aleyhisselam Hazretleri'ni kefenler, sarıldı mezarını, kefenine dışarı çıktılar böylece. Yani Rabbin rahmeti nazarına bırakıldı böyle. Ne olduğunu Allah bilir, peygamber bilir. Böyle. Yani bir aklına emez tabii bizim ona böylece. Sonra Cebrail aleyhisselam gelmiş, meleklerle beraber, ona bağlı meleklerle beraber, onlar kılan namazını, İsrafil, Mikail aleyhisselam, diğer melek, arş melekleri, bütün meleklere geldiler, namaz kıldılar. Ondan sonra evvel erkekler, sahabeler, herkes kendi okuyor, kendi kılıyor ama cemaat yok mu tabii böyle? Cemaat yok. Çünkü cemaatte bir defa kılındı mı tek kılması mekruh oluyor namazın muhtemelen böyle. Oda namazı kılınıyor, odada. Küçük oda ama, çok küçük oda muhtemelen böyle. O da küçük. Onun için cemaat yapılmıyor böylece, yapılmıyor cemaatle. Böyle önce erkekler kılırlar, sonra kadınlar kılırlar, sonra çocuklar tamam böyle kılırlar. Seher vakti oldu, artık mezara indirme zamanı geldi. Seher vakti indirme geldi, mezara indirme zamanı geldi. Kabri Hazreti indi. Hazreti Fadıl, Hazreti Kusem, iki kardeş bunlar böyle. Yine Şükran, Peygamber Azra kölesi. Bir de Evs yine o, Medine Ensar'dan. Bedir ehlinden. O karışmadı, o da indi mezara, indi muhteremler. Aleyhisselatü Hazretleri tabi lahtına kondu, kerpiçlere kondu. Tam çıktılar, Hazreti Ali Efendi tam çıktılar. Sahabe-i Ekrem'den Mugrebin Şube Hazretleri, Mugrebin Şube Hazretleri. Yani bu sahabe en akıllarından böyle süper zekalından öyle bir zat kendisi. Kabre bakarken böyle kasten yüzünü düşürmüş mezara maslan bir adamlar. Hasta çıkmıştı onda. Eyvah dedi, yüzünü düşürdü mezara. Ya Ali izin verirsek inip alayım mı dedi yüzümü böyle. O da in aldı de böyle. İndi. Yüzünü amacı yüksekti ya muhtemelenler. Peygamberimizin bir sıvazı muhtemelen sarıldı böyle, elli bir tabi böyle. Hem böyle sarıldı. Artık yaşlara boğuldu muhtemelen. Baygın gibi oldu böylece. Dışarı çıktı. Ve bunun namı kaldı. En usta el dokunan peygamberimize Hazreti Mugire oldu muhtemelen sahabeden. En usta el dokunan böyle böyle. Dokundu. Çıktılar. Topu kaldığını avuçlarla tabi böyle böyle. Kürek yok böyle. Böyle avuç atıyorlar ama artık tabi ciğerleri yanıyor, içleri yanıyor. Bu şekilde toprak attı üzerine. Ondan sonra defin içtikten sonra Hazreti Enes, Hazreti Fatıma validemize taziyeye geldi. Yani Bastan'dan geldi böyle, taziyeye geldi. Seher vaktinden sonra geldi. Ya Fatıma, ya Fatıma. Hazreti Enes onun elinde büyüdüğü için yani o aileden sayılıyor kendisi de böyle. Ya Fatıma, ne var Enes? Tabii seni tanırlar. Ya Fatıma, Allah sabırlar versin. Resulullah artık defnedecek mezara. Başta ağlama. Enes, nasıl kırdınız babama, toprağını gömdünüz onu? Nasıl kırdınız babama? Onu dedi, toprağı gömdünüz onu dedi. Enes ağladı muhtemelen. Fatıma ağladı tabi bu şekilde. Aleyhisselam Hazretleri defin oldu muhtemelen bu şekilde Aleyhisselam Hazretleri. Rabbim inşallah hepiniz şefaat çevirsin muhteremler. Rabbim inşallah nasip etsin günahsız olarak ahirete gitmeyi, hazırken içmeyi nasip olsun muhteremler. İnşallah mahşerde onun sancağı altında haşyam olun muhteremler. Bir de Peygamberimizin cennete komşu olmak muhteremler. En yüksek derece bu muhteremler. Peygamberimizin cennete komşu olmak böyle. Devamlı onun gölgesi yaşamak cennette. Yani cennetleri aşan farklı bir alem. Bir genç vardı, genç yaşında peygamber aşıkı. Böyle. O da bir abisi gibi uyumuyor bir geceleri. Peygamber evinin karşısına geziniyor, yat topa yatıyor, az bir dalıyor, kalkıyor. Bir gece Resulullah Aleyhisselam Hazretleri dışarı çıkmış almaya. Hemen koştu geldi. Peygamber yardım etmek istedi. Peygamber şöyle bir duana, ya Ashab, hele ki hacetin bir ihtiyacı var mı senin şu anda? Fakir de yoksa kendisi de, yani karnını aç mı bir şey çıkarayım derim. Bana bir ihtiyacın, karıyla yok bir şey demiyorum. İster misin? İstemem. Evlenmek ister misin bekardı? İstemiyorsa. Ne istiyorsun? Eğer Rabbim beni cennetine koyacaksa, sana komşu olmak istiyorum Resulallah ben dedi. Başka isteyeyim başka bir şey efendice. Peygamber şey baktı muhtemelen arasımızda direkt baktı. Tabi onlar ruh haline, manana baktı böyle. Peygamber böyle baktı baktı. Şöyle buyurdu. Çok çok secde et de bana yardımcı ol bak. Çok çok secde et, çok namaz kıl. Beşak'ı demedi bak. Onun dışında. Onun dışında. Çok çok secde et de yani ben dua edeceğim, bana yardımcı ol muhtemelen. Yani çok etmezsen, demek ki dua edersem, fayda etme anlamına gelir muhtemelen böyle. Ona gelir böylece. İşte en büyük şey, inşallah muhteremler, dünyada göremedik tabi Peygamber Hazretleri'ni. Peygamberimizi sevmek, Aleyhisselam muhteremler. Peygamberimizi sevmek, nasıl olur onu sevmek? Onun sünnetine sarılmak. Nedir onun sünneti? En büyük sünneti cihat mı? Cihat mı? İslam için çalışmak. İslam'ı yaymak bu teyemde. Sayı artırmak böyle. Müslümanı çoğaltmak böyle. İslam için çalışmak. İnsanların cehennemden kurtarmak bu teyemde. Bu kurtarmak böyle. Peygamberin en büyük sünneti bu böyle bak. Ağır hastalığında yine onunla meşgul oluyor. Cihatla meşgul oluyor böyle. Şam'a doğru ordu hazırladı. Ordusuna gitti elhamdülillah. Büyük zafer kazandı. Ona gelin muhteremler. Peygamberimizin bütün sünnetine sarılmak. Her şeyine muhteremler. Her şeyine böyle. Mesela su içerken, besmele içmek, elhamdülillah demek, üç sefede içmek mümkünse, bir defa içmek mekruh oluyor muhteremler böyle. En az üç sefede içmek böyle suyu. Besmele, elhamdülillah demek böyle. Sofrada sağ elle yemek, önünden yemek, hiçbir yemeğe beğenmez yapmamak böyle. Yani iştah almıyorsa yemez. Ama yemeği kötülememek muhtemelen. Çünkü Allah yarattı muhtemelen. Bunu Allah yarattı muhtemelen. Onun için olabilir, insana mizacı uygun değildir. Öyle kişi var acıyı sevmez, öyle kişi de acıyı sever. Yani böyle. Ekşiyi sever, tuzluyu sever, tatlıyı sever böylece. Mevla'nın nimeti çok bu şekilde böyle. Ama sevmediğim diye onu nimeti küçümsemem muhtemelen böyle. Elin çıkarken mesela sağ ayakta çıkmak, besmeleye çıkmak, eve sağ ayakta girmek, elindeyken selam vermek muhtemelen böyle. Yatırdaki ayet-i kürsü, ihlas-ı felakları okumak muhtemelen bu şekilde böylece. Namazdan sünnetlerini kılmak, bunlar böyle. Yani sünnetlere sarılmak muhtemelen. Ve Peygamberimize çok çok bir de sağlık etmeye, sağlık şerife muhtemelen böyle. Belh şehrinde, Belh, Afganistan'da yanılmış muhtemelen. Belh şehrinde bir çok salih, tekva biri varmış. Ama bir derdi varmış. Derdi ne? 300 dirhem borcu varmış. Aç kalmış, işte arpa almış. Yani böyle zengin peynir de değil böyle. Sırf arpa, kuru arpa böyle. Un da değil, arpa almış. Çoluk çocuğu için 300 dirhem borcu varmış. Ama bunu ödeyemiyor muhtemelen. Üzünlü, dertli, perişan böylece. Hep bunu düşünüyor. Ölsem borçluk içeceğim diye korkuyor. Ama ödeyemiyor. Bir gece rüyasında Resulullah arasında geliyor muhtemelen bana böyle. Bu tabi rüyasında gelen hüzünlü soruyor bana, ey ümmetim ne derdin bana bu kadar, dertlisin bu kadar, ne var? Ya Resulallah, borcum var, borçluyum, uykum kaçıyor, bunun derdim var. Ne kadar borcum var? 300 dirhem borcum var, ödeyemiyor bunu ya Resulallah. Yarın sabah diyor, Sultan Mahmud'a git diyor, Gazeli. Sultan Mahmud'a hatırlar. Batışı yani Gazze'nin Sultan Mahmud'a dedi. Yarın sabah diye Gazze'nin Mahmud'a git, ona benim selamımı söyle, o sen borcunu versin diyor böyle. Duruyor. Ama ya Resulallah inanmaz ki bana. Bir koca bir sultan, Gazze'nin Mahmud, heybetli sultan. İnanmaz ki bana yalan söylesin der ama ya Resulallah. Yani tebessüm ediyor. Ona sen söyle. Her akşam oturun yatağın üzerine yatmadan önce bana sabır şey okuyor, şu kadar bir sayı vermiyor böyle. Her akşam okuyor. Yani dün gece çok yorgundu, uykusuzdu, oturdu, okumak istedi ama okuyamadan uykuya da yattı kaldı, okuyamadı akşam. Ona sen bunu söyle, inanır sana böyle. Sevindi bu tabi. Bir uyandı, tabi Resulullah'ı görmek istedim. Mahallevi sahabe anlamına geliyor, mahallevi sahabe böylece. Yanmış işi Resulullah'ı görmekle böyle. O kadar sevinçli, sabahtan neyse vakit gelince Gazze'nin sarayına gitti. Nebeşleri mutlak görmem lazım, çok önemli işim var, yalvardı onlara. Sordular, kabul etmiş. Girdi, ne derdin var bakalım. Sultanım, Resulullah Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Benim 300 dirhem birisine borcum var, Resulullah bana öyle buyurdu. Gazze'nin bana söyle, borcu ödesin. Şimdi baktı sana. Ah dedim, ah bilsem Resulullah seni bana gönderdiğini, benim ismimi andığını Resulullah, bilsem canımı veririm ama dedi böyle, ay doğru söylüyor musun acaba? Ya sultanım, ben Resulullah bunu sordum bu şey böyle. Her akşam yatmadan oturup şu kadar okuyormuş, Resulullah Şerife okuyormuş. Dün akşam okuyamamıştım, uyku basmış seni böyle, tamam dedi böyle, tamam. 300'den borcunu verdi, 300'den daha verdim mesela, bahşişi böyle böyle. Sıkıştan bana gel buyurdu muhteremler. Bakın muhteremler, haber olup peygamber muhteremlerle. Harba peygamber muhteremlerle. Oluyor böylece. Çok sağlıklı şerife. Hep böyle getirin başlayalım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah razı olsun. Peygamber bu işinin lillahi teala Fatiha.